أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ بهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ما أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبين المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض يريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. دوام عيسى سورة الأنفال سورة الاختتام فوردا او دیہ سکم دو بابو ندی اولنے باب شپک پنزوس نمبر آیات پورے دے دو باب حاصل تفصیل دے دا اولنے دعوی یو او دا دی دعوی دا پارا پنزا علتون بیانائی او یو قانون دا قیتال دا جہاد ذکر کئی پنزا چولی خیات کی او تخویف اخروی پنزوستم آیات کے تخویف دنوی دو پنزوس کے زجر پنز پنزوس کے داولنی دعوی تفصیل چ مال غنیمت با قانون دا شریعت تقسیمی گی والمو پویشے بشک آغا چو چ غنیمت راول تاسیم شہند چا مال نا بے شکا دا اللہ پی اختدل لائے دا اللہ دا پار دے خمس و پینزم ایسا او دا پینزم ایسا با چال ورکولیشی ولی رسول دا پار دا رسول ولی ذل قربا دا پار دا خپلوان دا پیغمبر او دا پار دا اتمانان و مسکنان و ابن سویل پار دا مساپورو یہ وی تاسی چی ایمان را وڑی پا اللہ باندے پا اللہ میمان را وڑی مکہ ایمانم پا اللہ را وڑی دا مال چرے دا اللہ در کڑے دے دا اللہ پا قانونی تقسیم کئی وما انزلنا او حاغا تو چرا لے گلے دے منگا علا عبدنا پا خپل بندہ باندی و بندہ معنیم چرا لے گلے ملائکم را لے گلے نصرتا کلم را لے گلے یوم الفرقان پا غورز دا کامے بی ورز دا بدر وا دا بدر پا ورز مانی داد کامیاب رضوا اللہ پر پیغمبر باندھے نصرت راولے گا پرشتے راولے گا لے وہ شل خبر مانی مولا ترجمہ کولا وہ یوم الفرقان پورز دا قرآن مانے پورز دا قرآن وہ شل خبر مانی او ہاغ چمرا لے گلے بخبل باندھا مانے پورز دا قرآن وہ شل نو ملا چر دا کتاب ویو نو دا کپن مسلح اغلی وا نو پا خیمار لپس کی خیرا نو دا تکی دا کاتیب نا غلطی شو نو حیمار ویلو او شوال خبر مانی حیمار نو شاگر و تویلو چه استاد جی دا حیمار سبت چل کئی و یقا مقلا دا مڑے پر اخرم ہے سورئی نا پر اخرم ہے جنازہ اڑی کنا دکھ دا حیمار وئی کنا او شوال خبر مانی طالب چرتا یہ خد تویلو حیمار گول خورے ڈیرا بختاور ہے بختاور ہے بختاور ہے مور دے مار گولا تھا کتنی آئرم پسرا اس کے لیے بگر دشی ندل تیوم الفرقان فرقان پمان د قرآن سن دے فرقان پمان د کامیاب د پتہ سر دے دورز د بدر پدی کے اللہ کامیابی د مسلمان نصیب کڑا ومان زلنا او حاغتو چمگرا لے گلے بخبل بندہ باندے نصرت او ملائک ورز دا بدر کی پورز دا کامیابی کی چھ دا بدر رزوا پہاورا چمخامخ شوی دوڑا لے او اللہ پر سمانے قادر دے از انتم علت اولنے ذکر کئی کلچ ویتا سے بالعدوت الدنیا پا کنارا نجدے کی مدینے طرف تا عدوت الدنیا کنار نجدی مدینے طرف تا وہ ہم دا کافران چی بالعدوت القصوى پا کنار لری کیو دا مدینے نا دا مدینے طرف نا دے بل طرف تا ورقبو او قافلہ چوا غابو سوفین سا جکم قافلہ وا اسفل منکم لاندستا سنوا دا درے پغاڑا باندے تاسو کافران پا جنگ بدر کی ہو جرشو رہی پیلستا سنگلان دے درے پگاڑا تیرے دلا دا جنگ بدر اللہ اتفاقا واقع کم مخی چا لوزونا نو ولو تواعدتم چر تاسو لوزونا کڑو نو خامقا خلاف بکرتا سی پلوز کی ولیکن لیقضی اللہ امرن لیکن پیسلک اللہ لکار کانا مفعولا چو دا کار کڑے شوید اللہ فعلم کی لیہ لے کہ چہلاک کی مڑ کی آغا تو حلکان بینتن چہلاک شوید دلیل نا بینات دلیل تا بیان شوید نمانا ویحیا جواندے کی آغا تو جواندے شوید ان بینتن پا دلیل باندے یو سڑے پا دلیل مان جواندے چی دا جواندے کی مطلب دا دے چی پا دے جن مانے خوشا لکی ایمان اللہ کلک کی اور بشک اللہ خامخا اوریدن کے دے پویدن کے دے دویم علت ذکر کئی نبی علیہ السلام خوب ولید کافرانو تا کم خکار شو از یوری کہم اللہ کلچ اللہ خود تا کافران فی منام کستا بخوب کے لگا ولو آرا کہم کچر اللہ خود لیتا تا کسیر انڈیر لفشل تم خامخاتا سب کمزور والے کڑے وے ولتنازع تم فی الامر تا سب خامہ خلاف کڑے وے فی الامر بکار دے جنگ کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ سلم سلمکم روح جوڑو ساتلی دا تنازو او دا سستینا بشک اللہ پویدن کے بیزارت صدر پراز سنو مانی در محلت کافران و مسلمانان چھر یو بل سمخامک شو یو بل لے پسترگو کی دا بل کم کڑا یو بل لے کم کا پسترگو دا نورو کی ویزی یوریو کو موہم او کلچی خود اللہ تا اس را کافران ازل تقیتم کلی تاسو مخامک شلی پسترگو استازو کی لگ او کم اکلی تاسو پسترگو دائی کی لیقضی اللہ امرن چی پیسلکی اللہ کار کان مفعولا چی دے پورا کلیشوید اللہ فعلم کی او اللہ ترجو الامور واپس کی دلیش کارونا دا دی آیات دا آل عمران دا آیات و منس کی منگا تدبیق کڑو آل تیویل یارونہم مثلیہم دل بید یو بلن دو چند او دلتوی کم اکڑی دا کم اول پا ابتدا دا جنگ کیو او زیت دل دا دا مینز دا جنگ کیو قانون ذکر کئی دا جہاد یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ازا لقیتم اللذین ازا لقیتم فیاتن یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ازا لقیتم فیاتن کلی تاسو مخامخ شلی د ډلې د کافرانو سره کله چې تاسو مخامخ شوي د ډلې د کافرانو سره نو فسبوتو کلک شئی اے مومنانو کله چې تاسو د کافرو سره مخامخ شولئ فسبوتو کلک شئی د کافرانو سره کله مخامخ کیږي نو کلک شئی دا کله کې دل پس راځي وذکر الله کثیرن یادوی اللہ در دیر خامخا چی شیطا سو کامی با خجی کلچ در کافیرانو سمخامخ شوی نتاسو کلک شوی سستی مکوی او دا کلکوال رازی در اللہ پی یادو لمانی اللہ دیر یادوی دسی نچی در جیحاد میدان توزی او دا اللہ یادو پریده بلکی چی در دنگ دنگ پسی روان شی چیت نور نشو تماشو سے روان شے او بل تابیداریو کے دا اللہ و دا رسول تابیداریو کے دا اللہ تابیداریو کے دا رسول اللہ مومنانو توائی چی مومنانو جہاد کیے وئی تاسب دا اللہ و دا رسول مکمل تابیداری وئی بل وئی ولا تنازعو فلمنز کی اختلاف مکوئی اختلاف مکوئی او کہ اختلاف وکو فتبشلو کمزوری بشئی کمزوری بشئی او بل وتذهب ریحکم لاڑ بشی طاقت ستا سے ریح طاقت یو سڑے چے کل یوشی تا زور کئی دا صاحب بند کی نزور کولی شی او چے شسا زر زر آخلی طاقت بالکل کم شی اوشول خبر مانی یا و تذهب ریحکم لاڑ بشی ستاسو طاقت طاقت دا امداد اگر بعد دا امداد چرے اگر بستاسو لاڑ شی اختلاف پا صورت کی اختلاف پا صورت کی دا سڑی کمزور والے رازیو دا اختلاف پا صورت کی دا سڑی طاقت ختمی گی دعا او دا ریح دا بعد دا تللو نا مقصد د سړی پنچر کېدل پنچر بشئی تک گاڑی چروانی ناچا بٹیر ناوا ہوتلا گاڑی ورو کینا سی پنچر شی باد با نلاڑ شی پنچر بشئی یا یو مجلس کی جد چانا باد لاڑ شی خلقو تا وہ شرمی گی لاڑ بجیس تاسو نباد وہ با شرمی گئی خلقو تا خلقو تا وہ شرمی گئی او دا اختلاف پیدا شویو دا صحابو پا مینز کے پا جنگی اوہد کے جنگی اوہد کی مسلمانانو شکسو خوڑا شکسے ہوکا و تب شروع کمزوری بشی او دی نجدی علاقہ کی دی نجدی وقت کے دا خو بیانی پستر گو منگوولی دا افغانستان کی مجاہدین و جہاد وکاو دشمن شاپ لغتم باو لس کال اللہ دل مکمل وقت ورکا لیکن ہر یو کسبا دمن غرگین مکمل غریستا آواز بیتیستا چھ زیم و یم و زیم اختلافات کول کول کولا نو مجاہدین اغا نمی بالکل خار سر خاور کم حتی که چه دا امریکی غنده که دا امریکا نه بلکه دا دنیا کافیران دی خلق پوری وخندلی چه دا خلق ارتکی خلق ندی وشولی که دا اختلافات دی نکولی نو دا خلق کمزوری که دلنا دا دی طاقت ماتی دنا اختلاف نوے حتیٰ کہ امریکنین پا دے ملک لکو زیدیم نشو خپل منز کی اختلافو یوی ڈلی ویلا چرابل ڈلی والغواڑی پا خپلی نشم والنو پا دشمن بے ہوا ما پا چا بچا ما نہیں ہوا ما رب العزت دسی ویلی چا اے مومنانو چا کل تاسو جہاد کے ہوئی تابیداری دا اللہ و دا رسول کے خپل منز کی اختلاف مکوئی اختلاف ہوں کمزوری بشے استاذ و طاقت بلاڈ شی اور دام پستر گمانی بولی دو اختلاف دا مسلمانانو دا طاقت ختمی دل اوشل خبر مانے اختلاف چې د مسلمانانو منځ کې راشي زاړه بریلین بیرته راوچتی گی زاړه بریلین اوشل خبر مانے هغه بریلین چې هغه کړی خو دی وا او نفس د مسلمانانو منځ کې اختلاف ولې چې د منځ کې اختلاف لک پیدا شو ورو هغه بے پها هو شروع کړه ها هو باندې دا خو مړی بیرته راجوندې کړه دا مړی ولې راجوندې شو دا د دې وجنا چې دلته مسلمانانو منځ کې اختلاف راغې ولا تنازعوا فتبشلوا اختلاف مګوي کمزوري بشي او اختلاف مګوي خپل منځ کې کمزوري بشي لاړ بشي طاقت ستاسي صبر کوي بشک الله مرګ د صبر ناکو الله وی اختلاف مګوي او د هغه خلکو بشان کېږي مو ابو جہل دلی چکر رات لو جنگ بدر تا نو ډیر په پخرو تکبر را روانو چې دا لغوند کې مسلمانان دي تاسو به وینم به وس ختم کو مکه گئی په شاندار خلکو چې وتلو من دیار نه خپل کورونه بتورن په فخر سره او په سرکشی باندې بتورن د وجه د فخر نه د وجه د سرکشی نه ورعا الناس او دا وجه دا زان خودن دا خلقو تا او بندی جا کود لائر دا اللہ نا اللہ پاغسمانی چھلیک معامل کے موحید گیرا چون کے دے سلورم علت ذکر کئی چھ مادی غنیمت تقسیم کئی پا قانون دا شریعت سرا دی چکر رات لو نو شیطانو دا بشکل سراقی ابن مالک ابن جوشم من را گئی او طویلہ دستا سو مرگرے ما او اس پروا مکوئی او کله چې خیستا کوي ته شیطان اعمال ددی وقال وی وی لا غالب لكم اليوم نشته زور اور په تاسو نه ورځ د خلکو نه ویني جار لكم یقلن ز پنای در کوون کې متاسته فلما ترات الفیتان کله چې لیدلو کړه دوړلو ډله د کافرانو د مسلمانانو نکزالا کبه واپس بخپل پوند باندې شیطان چون پشا لارا ایو اچھا گئے دخلی نووت لوا قال ویلے انی بری ام منکم اقنان زب ازار مستاسونا اقنان زین ماغذی تاسونی نئی اقنان زیرے گم دا اللہ نا اللہ دا سخ عذاب خواوندے انی اخاف اللہ اقنان زیرے گم دا اللہ نا اللہ دا سخ عذاب خواوندے پوشل خبر مانی زستاسونا بیزار ما او زستا اوس نور مرګ راکېګه منه ولی زین ما غته تاسو نه نه ز پرشتي نه ما نو تاسو نه نه او یو ټوب یوګه د بدر د مقام نه او په بهر کې ځان ورواردو چې د سنا چې په دې لار لارې پرشتي صحیح کی دره په غفو وکړل ان خاف الله دا خوف د اسباب د لاندې خوف تبعیده بے شک زیرگم دا اللہ نا اللہ دا سخ عذاب خواوندے پینزم علت از یقول المنافقون کلچ ویناکو لمنافقان و خلقو جب بزرنو کی مرض دے وشلے منافقین ویلو آ خلقو جب بزرنو کی مرض دے دا اہل مکو چی مسلمانانو پوری خبری کولی اسلام دا غی بزرنو کی نو یا اہل کتابو اہل کتابو بویلا چه غر را هاولای دینو هم دوگه کلی دی خلق را دین دا دی دی چه وی دین دی و دین دی دی دوگه کلی دی زرده وصف و تپته و لگیگی و می توکل علالله چاچه زام وصف پار پا اللہ مانی بشک اللہ زورور دی حکمت ناکا تخویبی اخروی ولو تراک چرتوین پیغمبرا چکل وجنی آ خلقو لجی کافران دی ملائکا ملائکی وجنی وحی مخونه دی و شاگانه دی چکل روح تی و باسی نشا و مخوله وحی و زوق و عذاب الحریقا او توائی و چکی عذاب دی سوزون کی ورا او دی آیات کی دلیل پا عذاب برزخ مانی چی پا برزخ کی با اللہ و العذاب ور کئی چی روح تی و زی نو دی وقت نروست عذاب شروع شا ولو تراک چرت وینه کل چی اپاد کی آخل کو جی کافران دی ملائک وی مخونہ دے و شاگانے دے او توائی چی وچے کی عذاب دوورا نو لرا ایت امرن فزیعن تبوینی او کار دیر دا گبراہتا ذالکا دا عذاب ذکر دے پا سبب داگی چی مخیوالی کا لاسون استا سے او بے شک اللہ ندے ہی ظلم کا ان کے پیچھے بندہ تخویفی دنوی کدا بی آل فراؤن حال دے پشاند حال دے فراؤنینو دے واخل چ مخی دین او کبر کلو پیاتون اللہ پسونی ول اللہ دے لرا بی گنو بی زنو بی گناونو دے باندے او بے شک اللہ قوی دے سخ عذاب خاون دے ذالک دا عذاب بے ان اللہ بے شک اللہ ندے لم یکون دے مغیرن تغیر را وستن کے دے نعمت انعامہا چی انعام کرد نعمت پی یو قوم مانی پی یو قوم نعمت کرد اللہ پی تغییر نرا ولی حتی یو غیرو ما بی انفسیما تر دی پوری تغییر را ولی پا حاغ عمل کی چی مقرر دی پا نفسونو باندی دی پا نفسونو مانی چی کم عمل مقرر دی چی کلت تغییر پا عمل کی را ولی دا نیک عمل پا زیب بد عمل شروع کین دا خدای عذاب پی راشی ذالک دا ذکر بی ان اللہ بشک اللہ لم یکون دے مغیرن تغیر را وستن کے دا نعمت انعامہا چی دا نعمت اکڑا پا یو قوم مانی تر دے پوری تغیر را ولی پاغت سو چی مقرر دے پا نفسنو خجی دو اللہ تغیر نراولی دی یو نعمت چی نعمت پا یو قوم مانے کڑا دے تر دی پوری تغیر راولی پا حاغ عمل کی چی مقرر دے دی پا نفسنو دی پا نفسنو مانے نیک عمل مقرر دے نگا نیک عمل پری خودا او دی خلقو بد عمل وکا نیک عمل پری خودا و بد عمل وکا نو چه بد عمل کلاو کنو اللہ اغنیامت چه پیکم مقرر کرے اغنیامت کی تغییر راولی او دا آیات کریمہ دا مانا ندا چه ان بے ان اللہ لم یکو مغیر نعمتا ندے اللہ تغییر را وستن کے نعمت چه کڑے نعمت پہ یو قوم مانے تر دے پولے چه دی تغییر راولی پوشو لے خبر مانے حتی یو غیرو چدے خپل حال بدل کی چدے خپل حال بدل کی پوشولے باز وئی چجی اللہ یو حال چان بدلی تر دے پورے جدے خپل حال بدل کی دا حال با خپل بدلے خپل با کارو نہ کہ حال بدل بدلی کی دا آیات مانا نہ دا آیات مانا دا دا چ اللہ انعام پہ یو قوم ما نکڑی نو دا انعام اللہ نہ بدلئی تر دے پورے چے کم عمل پا دے خلق مقرری او آغا عمل پری دی بدل عمل شروع کی نو اللہ کا نعمت تواخ لے عذاب رہو لی وان اللہ بشک اللہ وریدن کے دے علیم پویدن کے دے دا سورت رات آیات نمبر یولسم کی رازی یولسم نمبر آیات دا سورت رات کی آل توائی پوشل ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تغیر نرا ولی پاغتو چکم نعمت اکڑا پی قوم حتی یغیر ما بی انفسیم تر دی پوی تغیر را ولی پاغت دین چی مقرر دی پو نفسونو باندی اللہ لتغیر ورکی کدا بی آل فراون حال دا دی پشاند حال دا فراون اینو دی مخ کی ویلو حال دا دی پو نزول لعذاب کی پشاند حال دا فراون اینو دی دل توائی حال دا دے پا تبدیل دا نعمت کی پشان دا حال دا فراؤنین دے لکا فراؤنین جہالت نعمت بدل کا کدا بے آل فراؤن پشان دا حالت دا فراؤنین آخل گا آخل چا مخی دینو دروغ ویلے پایاتون دا خپد رب مانے پا حلک نامو حلاک راگ در بیزونن بگناونو دے سرا او غرق مکا فراؤنین و کلن کانو ظالمین او طول ظلم کون کی ان شرط دواب بے یقیناً ناکارا دا زندہ سرنا مخیم شر الدواب ذکر کو دو اشتم آیات کی او دلتاں وائی شر الدواب داولی مخیم شر الدواب چو پبارد منافقینو کیوں او دلت دا شر الدوا پبارد کافرانو کی دے تکرار نشتا دے یقنن ناکارا دا زند سرنا پنیز دا اللہ من ہا خلق جکو پر اکڑے پا ہم لا یومنون دا ایمان نراوڑی دا سوک دیچ دا ایمان نراوڑی ہا کسان دی تالوز کلے دے سرا بیما تی لوز دے فی کل مرتن ہر زلا پا ہم لا تقون دے زان نبش کئی دا ما تولو دا لوزنا باب ختم شو دویم باب دا سورت تر اختتام پورے دے پا دیرستانی باب کی شپک قوانین دا امیر دی او یو قانون دا مومنانو طول و قوانین دی او ترغیب ورکی جہاد او حجرت تا او تقسیم دا خلقو کئی چلور قسمونو تا چلور قسمونا دا خلقو او ترغیب جہاد او حجرت تا او قوانین ذکر کئی شپک قوانین دا امیر او یو قانون دا مومنانو اولنے قانون دا امیر امیر صاحب توائی چا امیر صاحب کپا جنگ کے دے کافران بیمی تا دا سے شدید جنگ وکا چی روس دا تاریخ کی زان سولی کی چی بے کافران دا مسلمانان مقابلہ نکی اوشو لخبر امانی پشر رد گرد ورد کا وی رو پا دی من آغا چو چی روست دی ندی چی پا تاریخ کی بید مسلمان مقابلہ چوک نکی دا تاریخ انگریزانم دزان سلی کلے و چی پا دی ملک مانے منگ با بی حملہ نکو او دا تاریخ روسانم لکلے دی چی منگ با پا دی خلکو مانے بی حملہ نکو وشو لخبر مانے لیکن امریکانین پا دے مانے تیر وطلا امریکانین دے زیت بے ورلا وشو لخبر مانے دا دے ملک پا بارکی دسی تاریخی لحاظ سوینا دا چی دا دے ملک نیول آسان دی کو ٹنگاول دیر زیت گران دی دا ملک نیول آسان دی چی سڑے بے ونی سی لیکن دے ملک ٹنگاول گران دی سڑے ٹنگاول اینش کی دے چی دیم بے ولی کی چی رمانگا پا دے کی تیروتی و روسان تیروتی و انگریزان تیروتی دے با ولی کی چی منگم تیروتلو او خپی خیلہ پا عراق کی نخیتی دی عراق کی خپی نخیتی دی کی دے چی امریکانین دے زان سا ولی کی چی منگ چیر تا مسلمانان پا مسلمان بے حملہ نکم خوشولے فا اما تسقفنہم خوشولے کاش کی چی مسلمانان بحیث مسلمانان وے متاسب دا کافرانو حالت لی دلے وے چے کافر دے بے سر نو اچتا ولے دا با اللہ دسی زلیل کڑے وے خوچے چون مسلمانان دی او چا طاقتور خلق دی چا طاقت اشتا دے آغا بس دا دی چا مسلمانان دی ختم شی خوچے کافر تا چوک ضرر ون رسی فا اما تسقفن نوم کچرت بے مزے دے در پا جنگ کی شرد بهم گڑ وڑ کا پدای مانے وی رو پدای مانے آغا سو چی روس را دینا دی خامخای داخل کیاد ساتی و اما تخافن من قوم خیانتا کئی ریگی دی یو قوم نا دی خیانت دی ما تولو دی لوزا یو قوم دسی دی چی لوز ماتی لکه بنی قریزا و بنی نزیر و لوز مات کا فهم بزلیهم گزار کا دا لوز دیتا علی سوائن پا برابر تے باندے چا برابر شئی پا علم دا عدم العہد کے چا برابر شئی پا علم دا نلوز کے چا لوز گرزم ختم دے یو قوم نئی رے گئی چا خیانت کی لوز ماتی متاسم آگئی تا لوز گزار کئی ملاحد چزمنگ علمی چ لوز گورا نشتر لوز اوخو مات شو خجی. اصل خبر دادا چ مسلمانان مامور دی پا قیتال باندی چ جہاد دیو کی خود دی جہاد باز موانع دی. یو عذر دا چ عہد دی عہد و چ عہد سکڑے دے نو تم عذر دی جنگ کولو دی جہاد کولو نا نو کل چ کافران لوز مات کو نو عذر ستا زائل شو تا تا خوسم حکم دے دی جہاد نو فن بیزی لیم گزار کردی تعالی سوائن پا برابر تے باندی فا آدم عہد کی ان اللہ بشک اللہ مینہ نساتی خیانتگر اسا گمان مکو پا آخل کو گمان دینا کی آخل جی کافران دی سبقو چھ دے بزمون امخ کشی دے بزمون اخلاشی بشک دے چھ دی انلی کمزوری کون کی اللہ لرا لا یعجزون اللہ. دویم قانون ذکر کئی دا مومنانو قانون دادے چه مسلمانانو دا کافرانو پا مقابل کی خپل طاقت مکمل مستعمل کئی مستطعت من قوت. نبی علیہ السلام وی القوت الرمی قوت گور یشتل لی مسلمانانو پکار دی چه دا یشتلو طریقہ زدکی دا یشتلو پکار دا چه تعلیمو کی لکتن چه مجاہدین وسنی وختونو کې ٹریننگ ورکړي پکار دا چې مسلمانان دا ٹریننگ وکړي د یشتلو د وړوکی ټوپک د لوی وسلې راکیټ د توپونو د ټینک د جاز چې دا مکمل د یشتل زده کی او شله خبره مانی او مسلمان دا اعتماد نه کوي چې جیز منګه پوج ده او دا پوج بزمون دفاع کئی دفاع بکئی نا دا دی پوج مثال دا قصاب دا چڑے رے دا قصاب چاڑے چرے پا مردارو کم چلے گی پا علالو کم چلے گی دا پوج دا سرے کہ وہ تاویل چا مسلمانان وجنا مسلمانان وجنی وہ تاویل چا کافیر وجنی مسلمانان وجنی لگر مسلمانانو پا زینو حملے کئی اگر مانے بمبارو نہ کئی اگر ولی نو دغشان پا کافرانو مانیم کئی نو دا اعتماد نشت دے کہ دا کنی مسلمانان بچ کے کافران فقط ولی نو عام مسلمانان تا حکم دے کہ تاسو دے یشتلو طریقہ زدہ کئی تیارے وکر دے پارا آغا چاہی ستاس طاقت من قوت ان طاقت من ربات الخیر و من ربات الخیر و تڑل دا سنو تو رہبونا بھی چیرہ وی پر ایمان دشمن دا اللہ دشمن ستا سوا آخرین او نور کسان دی سوا دین لا تعلمونہم چی تاسو انہ پیجنائی نور کسان دی یہود او اہل پارس چی تاسو انہ پیجن آغیلہ اللہ پیجن آغیلہ را او آغازی تاسو خرچ کوئی چی شیب دا اللہ پلا را کی پورا بدر گئی تاستا او پتاسو بزلمون کلیشی. بل قانون ذکر کئی دا امیر قانون دا دے کہ چی دا کافرانو جوڑے تا میلانو کنو جوڑا ہو کئی کہ جوڑے دا کافرانو میلانو کنو جوڑا ہو کئی خو شرط بب کدائی دسی نچ دا مسلمان ملکی نیولے جوڑا رسا ہو کئی نا جوڑا کول دا مسلمانانو سرا چا مسلمانانو سا جوڑا کئی چا کم نقصانی مسلمانانو تا رسولے رے دا غیب جبیرہ ور کئی دا غیب تاوان ور کئی نو علب جوڑا کئی او که چره ده میلان که جوڑه تا نو میلانو که غیتا او زام اس پارا پا اللہ مانه بشک اللہ او ریدون که ده علیم پویدون که ده اللہ او ریدون که ده او پویدون که ده او که غواری کافران چه تگیو کی ستا سرا جوڑه آواز کهی چه نفس مسلمان سا تگیو کی بشک کافی ده ستا اللہ اللہ غزاد ده چه امداد کلی ستا بی نسلی پا خبال امداد سرا و پا مومنانو مانه و اللہ و بین قلوبهم او مینا چل اللہ پا مینا زنون دے کہ لو انفقتا کہ چلی تالا گولے ویاغس چی بدیزما کی دیر ٹول ما اللفت بین قلوبیم تابا محبت نویا چلی پا ما بین زنون دے کہ ولیکن اللہ بینہم لیکن اللہ مینا چل اللہ پا ما بین زنون ما بین دے کہ بشک اللہ زورور دے حکمت ناکا. بل قانون ذکر کئی چہ دا امیر مکمل اعتماد پا اللہ یا ایوہ النبی اے نبی حسبک اللہ کافی دستا اللہ ومن اتواک من عطب دے بدے کاف مانے اللہ استام کافی دے ومن دہا غچا کافی دے اتواکا جتاب سے روان دے دا مومنانونا اے نبی اللہ استام کافی دے نو دا مومنانوں کافی دے ومن اتواک دا عطب دے پا لفظ دا کاف مانے اے نبی کافی استا اللہ او ہاغا چا کافی دے چی تابیداری کے استاد مومنانو نا پوشلے او دا ماننا دا چی دا لپس دا من کنی پا دے لپس دا اللہ عطب دے چی اے پیغامبر کافی دے استا اللہ او ہاغا چوک دی کافی دے چی تاب سے روان دے مومنانو نا پا دے کفایت کی دا اللہ سے شرک پیدا کول دا ناروا دا بل قانون اے نبی تیز کا مومنان پا جنگ مانے کی ویستا سو نشل کسان صبرناک غلبہ با کئی پا دو سو کسانو مانے او کی ویستا سو نشل غلبہ بیمیزی پا ذروحا خلقو چکو برے کڑے دیں بیشا داولی بیشا کدی یو قوم دے لائف کون چن پوگی الان وس خفف اللہ عنکم اسان والی را وست اللہ پتا سے مانے وعلیمو اللہ دفتر چی بیشا کا پتا سے کمزور والے دیں ویستاسو نسل کسان صبرناک غلبو بیمیزی پا دو سو کسانو مانی یو پا مقابل دو کی او که ویستاسو نظر غلبو بیمیزی پا دو زر مانی بیزن اللہ یو مسلمان با دو کافیران نتیخت نکی او که یو مسلمان مانی دیر شو دو ندیر او که تیخت بیا اکر داول جائز دا مخکنے حکم چی یو پا مقابل لسو کی دا پا مرتبہ دا استحباب کی یو کا یو مسلمان پا مقابل دو کافرانو کی دا پا مرتبہ دا فرضیت کی او کہ ویستا سو نظر کسان غلبو بیمزی پا دو زرمان بیزن اللہ دا اللہ پا حکم اللہ ما صابرین مرگے دا صبرناکو دے پینزم قانون دا دے نبی با پا دینا خوش آلیگی و امیر با پا دینا خوش آلیگی چہ دا پا قیدین خوش آلی چیز ما سا قیدین دیر دی ما کان لے نبی نے مناسب پار دا نبی شیرے پارا قیدین حتی تردے پوری یسخن فی الارضی چھ دیری نتوے کی بدیزمہ کی اسخان چھ دیری نتوے کی بدیزمہ کی او کچھر تاسو دسی کوئی چھ پا قیدین ما نے خوش آلے گئی نو مقصد بمدائی چھ پا دی ما نے سبا پیدی واخلی پا دی ما نے سبا جرمانے واخلی پیدا دنیا لٹا وئی توری دو نتاس غواری عرضت دنیا سامان دا دنیا واللہ ارادہ لرد آخرت اللہ ضرور دے حکمت ناکا لولا کتاب من اللہ جنگ بدر کی اوے کافران نیولیو نبی علیہ السلام مشورہ وکڑا چہ دا کافران وجنو کنا دے جرمانہ واخلو صحابو کی بائے صحابو رے ورکلا چہ سیبا دے با منگا جرمانہ واخلو چہ پاغیمان سامان دے جہاد تیار کو اللہ وی لولا کتاب من اللہ کی چرنوے لکھ دے طرف دا اللہ نا لکھ پا ازل کی سبقہ مخ کی تیر شوے لمسکم خامخار سید لے تاو سپا آغازو کیا خستم کی تاسو آغاز تلے کم جرمانی عذاب عظیم عذاب لوی وکولو خرائی دا آغازن غریم تم کی تاسو کم غنیمت حاصل کرے حلال طیبن پاکا واتقو اللہ رو کی اللہ نا بشک اللہ غفور رحم بخون کے مہربان دے بل قانون دا امیر ذکر کئی چکم قید کی کافران را واسطا نو دی قیدین کافران تا دی بیان کئی بیان کئی یا ایوہ نبی اے نبی قلوی و لیمن آغا چا دا چبلا سن استاسو کلی من الاسرہ دا قیدینو نا ای عالم اللہ و کچر اللہ پویدل استاسو بزنو کی خیرن دا ایمان دا پتو اللہ دا چی دا خلق ایمان راوڑی نو درب کی تاست غور دا آغا سنا اخرز منکم چا غسلشو استاسو نا او بخنبو کی تاست اللہ بخن کے میرا باندے حضرت عباس وی دا آیات زما فبارک نازل شوه ده کله چه پا جنگ بدر کی زمان کم جرمانه واغستلا او ما ایمان راور او داغین زید زید عوضون مال را کلو ای عالم اللہ و کچر اللہ دا پتوه استاسو بزرونو کی خیرن دا ایمان او دا خلوص او درب کتاو استا غورا دا آغازن چا غستلا شوی استاسو نام و یغفر لکم بخنبو کتاب استو اللہ بخون کے میرا باندے و ایو ریدو او که غواری دا کافران خیانت کستا خیانت تا خیانت کی استاسرا چی جوڑ بوکو خیانت بوکو یا دا قیدین چی دا غواری استاسرا خیانت دا پروا مساتا ولی فقد خان اللہ من قبل قلن دی خیانت گرو دا اللہ سر مخ کی دینا دا جنگ بدر نمخ کن دی خیانت گرو فامکن منہم پس بدل واغست اللہ دینا فامکن طاقت ورک اللہ دا دید شرمولو منہم دا دینا تا دید شرمولو دا دید نیولو طاقت اللہ ورک درگتا استا فامکن فامکنکم منہما طاقت در کا اللہ تاثر منہم پنیولو دے کے یا فام کا نہ منہم بس بدلو آسر اللہ دینا اللہ پوئے دے حکمت نہ کرے تقسیم د خلق کو کئی چلو رو قسم ہوتا یو قسم یقیناً خلق چی ایمان راوڑے ہجرت اکڑے جہاد اکڑے بخ پل مالون بخ پل نفسون تک کے دا اللہ پلارے پلار دا اللہ کے دا یو ڈل دو ایمان او آخر او چی زی ور کڑے دے مسلمانان در و نصر و امداد کڑے دے دا یو تر تا مہاجرین بدر تا انسوار دی اولائے کدا کسان بازی دینا دوستان دا بازو دی درے مڈالا او آخر چی ایمان راوڑے خو حجرت یا ندے کڑے مومن دے لیکن دا کافر نا حجرت نا کئی مالکم من ولایت ہم من شے نشت استازو پارا دوستانی لاغی نید سو دا مومن غیر مہاجر دے سا دوستانا مکوئی تر دے پوری چی حجرتو کی آن دغ خلق دغ نژد کا پیران سے جنگ کئی پر عمل کے ستاس نے امداد طلب کو نہ امداد سو کئی وہ ہندوستان سورو کو چلے طلب کی ستاس نے امداد بدین کے پالے کو منا سر لازم نے بتا سمان امداد اور دغ مسلمانانو جنگ کو دا نور کا پیران سا نور کا پیران سے ستاسو لاسلی کو دن کو جنگ بے اس امداد میں کوئی الا علی قومن مگر وہ مقابل لا قوم کے جو مابین ستاسی کو مابین رائے کی مساق ان لوزی اللہ پاغسی تاسی کو معامل کے بسیر لدن کے دے سلورم قسم دا کافرانو دے او آخر چکو پر اکڑے بازی دینا دوستان دا باز دے اللہ تفعلو کچر تاسو جہاد نکوئی جہاد وکئی او کہ جہاد نکوئی تکن فتنتن فی الارض شبا فتنہ مصیبت پر از مگا کے شرک گجر جہاد نہ کوئی نو شرک با عام شی فتنہ بشی مصیبت بشی پرزما کی وہ فساد ان کبیر و فساد لی بشی دا چلور قسموں نے ذکر کو پاخر کی بشارت نیکان خلق لرا او آخر چی ایمان راوڑے ہجرت اکڑے جہاد اکڑے دا اللہ پلا رکے او آخر او چی زیور کرے امداد اکڑے اولائے کہ ہم المؤمنون حقا دا کسان دی مؤمنان رشتے جو سورت پا اول سر کی ویلیو اولائکا هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی رشتے چلورم آیات کی نصورت پا آخر کی ہوئی اولائکا هم المؤمنون حقا دا غد مؤمنان رشتے دی پار بخن دا ورزق ان کریم ورزق دا عزت مند خجی اس پا آخر دا صورت کی دا صورت اعادہ کی صورت کی مسئلہ و دا قیتال و دا جہاد واللزین آخر چیمان راوڑے من بعدو دینا روستا او ہجرت اکڑا جہاد اکڑا ماکم ستاسو سب اولائے کدا کسان منکم دا ستاسو دا جملے ندی و اولو الارحام او خواندان دنا سب بازو هم بازی دنا اولا دیر لائق دی پا میراس کی ببازن بازو تا اولو الارحام دنا سب خواندان بازی دینا اولا دیر قریب دی پا میراس کی بازو تا فی کتاب اللہ کتاب دا اللہ کے جو قرآن کریم دے یا لوح محفوظ دے اولو الارحام خاوندان دا نسب باز دینا اولا نجدی دی پا میراث کی بازو تا دا اللہ پا کتاب کی اور بشک اللہ پا کل شن علیم پا ہر سمانے پویدن کے رے سورت کے مسئلہ دا جہاد وا اور پا سورت کے علل ذکر کول دا مال دا غنیمت اور پا سورت کے قوانین دا جہاد ذکر کول وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ورسوله إلى الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله.

و ترتیب کے نہم سورت دے دینا مخ کے یا تو سورت نہ ختم شو اور نزول کے یوسل دے لسم سورت دے دو سورت مائدے نہ رست نازل دے ددی سورت یونم دے سورت توبہ دویم نم دے براعت دریم نم دے سورت العذاب سلورم نم دے مقشقشا وی جوڑون کی دا مرض تا پینزم نم دے سورت البحوث شپگم نم دے سورت فاتحہ فزواد سرا شرمون کے سورت دے مشرکین و منافقین لرا وم نمیر سورت مباصرہ زکر خلق و احوال را اوچتئی اتم نمیر سورت المسیرہ اوچتول دا احوال دا منافقینو مہم نمیر سورت الحافرہ زلن دا منافقینو کنی لسم نمیر سورت منفرہ ایو لسم نمیر سورت مشردہ دو لسم نمیر سورت مخزیہ او دیر لسم نمیر سورت منکلہ او دیر چور لسم نمیر سورت مدمدمہ ہلاکون کے سورت دا چور لسنمنا ددی سورت دی دا توبے مناسبت دا ما قبل سرا مخ کی سورت کے قوانین دا قتال ذکر کرو پدی کی اعلان دا قتال لے دویم مخ کی سورت کے اعلان دا قتال و تبان او اجمالن پدے کی اعلان دا قتال لے تفصیلن و وضاحتن مخ کی صورت کے حکم دا قتال ہو پدے کی بیان دا فرق دے کہ دا غیس دا قتال جائز دے کمی ڈلی دی چی دا غیس دا قتال کول جائز دی مخ کی صورت کی ذکر دا قتال ہو پدے کی اقسام دا جہاد ذکر کئی جہاد مال کفار ومال منافقین وما اہل الکتاب مخکینی صورت کی ذکر دا نفس قتال ہو پدی صورت کے جوابات ذکر کئی دا موانع دا قتال نا کم امور چ موانع دا قتال دی داغی جوابات داول سورت الجہاد مال مشرکین و اہل الکتاب والمنافقین جہاد دا مشرکین سے ہو گئی دا اہل کتاب سے ہو گئی دا منافقین سے ہو گئی داول توحید سورت کے دوز ذکر دا یو درش اور یوسل یوکم درش کے دے دو آیاتن کی دعوی توحید دا خلاصہ سورت سورت منقسم دے چلور حصو تا اولنی حصہ تیشت آیاتن کی دا پدے کے بحث دا مشرکین دے دویم حصہ وہ درش نمبر آیات کم آیاتن کی تلاوت شو پدے کے باس دا اہل کتاب ہو دے درے مائی سے او کم سلایات پورے دا پدے کے باس دا منافقین ہو دے سلور مائی سے تر اخر پورے پدے کے باس دا مومنان ہو دے سورت عجیبہ گندہ کی شکل ہی دے یو سڑے ہوئی زب تفصیل دا الناس لکم دا خلق تفصیل لکمہ اور شلے تفصیل الناس پدے مان زیو کتاب لکھما الناس ندی یوڑل جدا چی مشرکین او دا مشرکین و چکم اقسام دی محاربین او مستعمنین او معاہدین بے دا مشرکین و مربوط چی قرآن کریم کے کم آیاتن دی اگر سرا جمع کی دو مڈل اہل کتاب یہود و نسوارا اور دہاغی قباحتن دی دا قرآن نرا جمع کی اور در مڈل منافقین و دا منافقین و احوال دا قرآن و دا حدیث ندی را جمع کی اور بل ڈلا چ مومنان دی مومنان کے اعلی قسم مومنان چ مسرعین الی الجہاد وی دویم متکاسرین فی الجہاد دی ہو مسرعین الی التوبہ دی اور دریم قسم متکاسرین فی الجہاد و متکاسرین من التوبہ نو جب دے مانے او سڑے کتاب لکھی نو تقریباً یو زخیم غٹ کتاب تے جوڑی گی نو سورت کی تقسیم دخل کو کڑے سلور قسم ہوتا مشرکین اہل کتاب منافقین او مومنان داولنے قسم چکم دے داولنے حصہ اتشتم نمبر آیات پورے ددے حاصل دادے پدی کے اول تقسیم د مشرکین کئی دری قسمن ہوتا یو قسم د محاربین محاربین کسان یو قسم دار ہے و اذان من اللہ و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسوله خجی دوے مڈل چرا معاہدین دی معاہدین سلورم آیات کے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا درے مڈل مستعملین دی آیات نمبر شبگم کی وَإِنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ داد مشرکین و در اقسام بیان کرو ددی رکو نہ روستا موانع ذکر کئی ہاگ موانع سڑے د جہاد نہ من کئی دا اگے دفاع یو مانے وہ مایات کی جہاد ذکر نہ کو دے خلق زمنگ سے عہد و پیمان دے دے معنی جواب کئی کیف یکون للمشرکین عہد دا مشرک سڑی سے عہد و پیمان نشتا دویم معنی واللسم آیات کے دے جی جماعتوں نے جوڑی نو جواب دار ما کان للمشرکین ایام و مساجد اللہ مشرک سڑی جماعت جوڑ کو جوڑے نہ کہ دا مشرک کو جماعت کو اللہ سے پیدا نہ ہو گئی درم مانی نلسم آیات کی حاجیان لوگو ڈوڑے ورکئی دو ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھ ای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز